میشم آخه دیوونم من دیگه، ولی رامت نمیشم دستت خوندم دیگه، نمیام رو بامت نپاش انقدر دیگه، نمیام تو دامت دل نمیدم دل میبرم از همه، منم مثل خودت میشم تو دروغ بود رفیقات فراغون، دوست ندارم دیگه برو پیشم نمون، رفتی یا رفتی اما اومدی دوباره به پا من بیافتی، فایده دیگه نداره دل دیگه طاقت نمیاره، نمیتونه واسه تو بارون بباره، تو برو بذار که غنچه گل بیاره، دوست نداره خودت میدونی، نمیخواد که بی خودی به پاش بمونی، قصه عشق و در کوشش بخونی، دوست نداره.